old-fashioned way. Won't you stay in my arms? Just melt against my skin and let me feel your heart. Don't let the music win by dancing far apart. Come close where you belong. It's here, our secret song. Way. Won't you stay in my arms? And we'll discover highs we never knew before. If we just close our eyes and dance along the floor. The gay old-fashioned way love. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. For your eyes only I never need to hide. You can see so much in me that's new. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted.